Xo'p. Demak, oldingi kafetani oxirida aytgan edilar. Oyat Qur'onda misol keltirdilar. Om oyatlar, lekin bu omdan hamma narsani o'z ichiga qamrab olmasligi emas, balki xos tushunishligi haqida dalil keltirib, ba'zi bir qavmlarni halol qilishlik uchun yuborilgan shamol haqida Alloh Qur'onda zikr qilib, Robbisining amri bilan hamma narsani halok qildi, hamma narsani buzib tashladi degan oyat. Ma'lumki, bu shamol hamma narsani buzib tashladi degan joyda hamma narsani buzmagan edi, balki o'sha balo yuborilgan mushriklarni narsalarini faqat buzib tashlagan edi, ularni uylarini, ular yashaydigan narsalari, ularni mollarini yo'q qilib tashlagan edi, lekin qolganlarga ta'sir qilmagan edi u. Demak, hamma narsani yo'q qilib tashladi degan bu oyatda hamma narsa tushunilmas ekan, balki xos narsalar tushunilarkan. Ya'ni so'z om, lekin murod undan xos tushuniladi. Demak, xulosa shuki, Qur'ondami, hadisdami, ba'zi shunaqangi iboralar keladi, om iboralar, hamma umumiy iboralar keladi, lekin undan murod om bo'lmaydi, balki xos narsalar bo'ladi. Biza mana shu narsadan, mana shu iboralar xos tushuniladi bundan deyishligimiz uchun bunga dalil kerak bo'ladi. Xos tushunishlik uchun buni dalillar shuni shunaqa tushunishligimizga ko'rsatadigan bir ishoralar, ko'rsatkichlar kerak bo'ladi. Xo'sh, biza mana shunaqangi dalillarni qayerdan olamiz? Demak, biz masalan payg'ambar alayhissalotu vassalom buyruqlarini, biron bir narsaga buyurgan bo'lsalar, shunaqangi buyruqlarini bu om murod qilinganmi, bundan xos murod qilinganmi, buni bilishlik uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom siyratlarini o'rganamiz, tarixlarini o'rganamiz, hayotlarida o'qigan namozlari, tutgan ro'zalari, qilgan hajlari va hokazo ibodatlarini o'rganamiz va ana shu o'rganganimizda biz biron bir rivoyat topmaymizki, boyagi kelgan buyruqqa amal qilganliklarini, boyagi kelgan masalan buyruqqa amal qilinganligini rivoyatini topmaymiz. Hozir esimga tushib qoldi deydilar, Ibn Taymiya aytganidek, agar roviylar e'tiborli, o'sha roviylar sahobalar ko'pchilik bir narsa haqida rivoyat qilsayu, bir narsa haqida rivoyat qilsayu, ana shu ko'p rivoyatlar shunchalik e'tibor bilan rivoyat qilinishiga qaramasdan uni ichidagi bir amal agar rivoyat qilinmasa, bu shuni ko'rsatadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu amalni qilmaganliklari, bu amalni qilmaganliklari, agarda qilganlarida edi, albatta rivoyat qilingan bo'lardi, deydilar. Demak, mana shu so'zni aytganimizdan keyin aytamizki, mana shu hay'at, namozdagi mana shu ko'rinish, rukudan keyin chap qo'lni o'ng qo'l ustiga qo'yib turgan holatdagi bu ko'rinish birorta roviy tomonidan rivoyat qilinmagan, demak bu ko'rinish bo'lmaganligini ko'rsatadi. Bu ko'rinish bo'lmaganligini ko'rsatadi. Va xossatan bu so'z Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari emas. Ha, bu voilni so'zi edi. Bu voilni so'zi edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari emas edi. Va Imom Muslim rivoyatini ham eslab o'tdikki, bu Imom Muslim rivoyatida voil haqidagi, voil buni maqsad qilgandir, buni maqsad qilgandir degan gumonlarni tamomiy yo'q qilib tashlaydigan rivoyat keldi. Va bu rivoyat bizga shuni ko'rsatdiki, voilni zehnida umuman rukudan turganda chap qo'l ustiga o'ng qo'lni qo'yishlik bo'lmagan, voilni zehnida o'sha narsa bo'lmagan. Bu Muslimdagi rivoyat shuni ko'rsatadi. Demak, bu so'z, bular gapirayotgan so'z, bu so'zni gapiruvchi o'zi shuni maqsad qilmagan, bular gapirayotgan narsa. Ya'ni bularni dalillari, keltirayotgan dalillari om dalillarni keltirishadi. o'sha qo'lni bog'lashlik haqida om dalilni keltirishadi. Xo'p, ba'zi birlarini menga o'sha keltirishgan mana shunaqangi dalillarini aytishgandan keyin mana yana bir hujjat esimga tushdi. Imom Buxoriyda kelgan rivoyat, Imom Malikdan rivoyat qiladi Imom Buxoriy o'zining kitobida va Malikni o'zining kitobida ham bu rivoyat bor. Malik o'zining kitobida bu rivoyatni nomini bobni nomini namozda chap qo'lini ustiga o'ng qo'lini qo'yishlik bobi ostida bu rivoyatni keltirgan. Demak, Imom Malik bu rivoyat sahih rivoyatni rivoyat qiladi va undan Imom Buxoriy bu rivoyatni rivoyat qiladi. Rivoyat Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi degan sahobiydan aytadiki, Sahl, odamlar namozda chap qo'llarini ustiga o'ng qo'llarini qo'yishlikka buyurlardilar degan rivoyat. Namozda degan so'z, namozda degan so'z qiyomda degan so'zdan ko'ra omroq, ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Namozda degani qiyomda degan so'zdan ko'ra ko'proq narsani o'z ichiga oladi, ya'ni namozdagi hamma holatni o'z ichiga oladi namozda degani. Qiyomni ham, rukuni ham, sajdani ham, boshqani ham o'z ichiga. Namozda qo'l qo'yishga buyurilardilar deyilyapti bu rivoyatda. Xo'p, nima uchun deyaptilar? Ikkita sajda o'rtasida, ikkita sajda o'rtasi ham namoz, namozda degan so'z uni ichiga oladi. Nima uchun ikkita sajda o'rtasida? Gohida ikkita sajda o'rtasidagi o'tirish uzundan uzun bo'ladi. Kechqurun namoz o'qiydiganlar bo'lsa uzundan uzun qiroat qiladi, uzundan uzun ruku, uzundan uzun sajda va uzundan uzun o'tirish bo'ladi ikkita sajdani o'rtasida. Ana shu uzundan uzun o'tirishda chap qo'lni ustiga o'ng qo'lni qo'yiladimi degan savol beramiz. Ularning javobi bizning javobimiz. Ularning javobi bizning javobimiz. Bu shunaqangi bir keskin javobki, ularga bundan qochadigan joy topisha olmaydi. Qochadigan joy topisha olmaydi. Bu faqatgina bitta so'z aytisha oladi bundan. Bu joyda bunaqangi qilishlik rivoyat qilinmagan deb aytisha oladi. Bu joyda bunaqangi qilishlik rivoyat qilinmagan, naql qilinmagan deb aytisha oladi. Biz ham xuddi shuni aytamiz. Boyi joyda ham bunaqangi qilishlik naql qilinmagan. Ularning javobi ularning javobi bo'ladi. Xo'p, bitta keyin shayxga savol beryapti shogirdlari. Nima uchun namozda aynan shu joyni tanlab olganligingiz, shuni siri haqida gapirsangiz. Nega aynan ikkita sajda o'rtasidagi joyga misol keltirasiz, boshqa joy emas? Men ba'zi bir javoblaringizda, ba'zi bir risolalaringizda o'qigan edim shuni sirini. Aytgan edingizki, o'shanda mana shu joyda ikkita sajda o'rtasida qo'llar qatta bo'lishligi haqida birorta rivoyat kelmagan. Birorta rivoyat kelmagan deb aytgan edingiz. Demak, boyigi nash, boyigi hujjat namozda deyapti. Namozda degandan keyin qo'lni harakati haqida biror gap kelmasa bir joyda, o'sha joyda qo'lni chap qo'l ustiga o'ng qo'lni qo'yishlik kerak edi. Mashu joyida ham ular, demak, o'sha hujjatga amal qilgan holatda chap qo'l ustiga o'ng qo'lni qo'yish kerak edi ikkita sajda o'rtasida. O'shaning uchun shu joyni tanlagan. To'g'ri, shunaqa. O'shaning uchun tanlaganman. Men buni ba'zi bir risolalarimda, javoblarimda yozganman dedilar. Men namozni o'rgangan kitoblarimda, o'sha rivoyatlarda birortasida bu joyda qo'lni qatta bo'lishligi haqida, xuddi tashahhudda qo'lni qatta bo'lishligi haqidagi hujjatga o'xshagan biror bir hujjat topmadim. Tashahhudda, masalan, chap oyoqlarni ustiga chap qo'llarni o'ngga o'ngni qo'ydilar deganga o'xshagan hujjat ikkita sajda o'rtasidagi o'tirishda topmaganman deb aytdilar. Shunda, unda unda odamlar aytishi mumkinki, unda nima uchun qo'yamiz qo'lni, savol berishyapti ham. Odamlar aytishi mumkin, xo'p, u haqida birorta rivoyat kelmagan. Nimaga unda aynan chapga chapni, o'ngga o'ngni qo'yib o'tiramiz ikkita sajda o'rtasida? Bunga agar birorta rivoyat kelmagan bo'lsa, qayerdan olganmiz bu narsani deb so'rashi mumkin odamlar. Ana shularga javoban aytamizki, musulmonlar amali yillar davomida mana shunaqa bo'lib kelyapti. Musulmonlar mana shu narsa ustida kelyapti yillar davomida deb aytamiz. Hop, yana o'sha talabalardan bir kishi so'rayapti, aytadiki, kechagina bir Saudiya birodarimiz bilan gaplashganimizda menga nasihat qilib, mana shu masalada gaplashgan edik. Shunda men unga aytdimki, birodar, bu haqida birorta rivoyat kelmaganki, mana o'qiymiz Shayx Alboniyni, shunda javoblarini deb turib, sizning so'zlaringizni o'qigan edik. Shunaqangi so'zlardan o'tdikki, Imom Tirmiziy mana shu masalada gohida qo'lini qo'yadi, gohida qo'lini tushiradi, xohlasa qo'yadi, xohlasa tushiradi, gohida qo'yadi, gohida tushiradi degan so'zlarni gapirgan ekan. Siz nima deysiz shu narsaga deb hozir so'radi. Dedilarki, ba'zi bir mana shu qo'lni bog'lashlikka xato beradigan birodarlarimiz Imom Ahmadni so'zini hujjat qilib keltirishadi shu masalaga. Imom Ahmaddan so'ralganida rukudan turganda qo'l bog'lashlik haqida nima deysiz deb Imom Ahmaddan so'ralganda u hech kishi yo'q deb javob bergan edi. Hech kishi yo'q deb javob bergan edi. Mana aytdimki, subhanalloh, sunnat imomi sunnat haqida hech kishi yo'q deb javob beradi. Sunnat imomi sunnat haqida hech kishi yo'q deb javob beradimi? U kishini bu javoblaridan shu narsa ko'rinadiki, ehtimol o'sha paytda shunday bir kishilar bo'lganki, ular mana shunaqa qo'l bog'lanishlikni ishtihodlari bilan ketishgan va Imom Ahmad ularni hurmat qilgan, ularni qadrlagan bir odamlar bo'lgan, shunaqa qo'llarini bog'lagan rukudan keyin ana shularni hurmatlagan holatda o'shalar shuni e'tiqod qilib qo'l bog'layotganligi haqida so'ralganda bu hech kishi yo'q deb aytgan, chunki ular ijtihoddan ketchiqib shunaqa qilyapti degan ma'noda. Bu la ba'sa bihi degan iborani biz fuqaholar nima joyda ishlatishligini bilamiz. Fuqaholar bu so'zni, hech kishi yo'q degan so'zni tashashlik afzalroq qilishlikdan ko'ra degan joyda ishlatishadi bu so'zni. Hech kishi yo'q degan so'zni. Sunnat imomi ular ijtihoddan kelib chiqib shunaqa o'tganligini haqida so'ralganda ehtimol hech kishi yo'q deb javob bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan sunnatlari deb e'tiqod qilib turib shu so'zni aytishligi sunnat imomini fiqhidan uzoq bo'lgan narsa. U sunnat deb e'tiqod qilgan narsa haqida hech kishi yo'q deb javob qilmaydi. Mana shu qoida nihoyatda muhim bir qoida, ya'ni om hujjat kelsa-yu unga amal qilishlik salaflarda ko'rinmagan bo'lsa, o'sha om hujjatga, demak unga amal qilishlik bid'at degan qoida. Shu qoidani aytayotdilarki, mana kechagina gaplashganimiz, haligi ba'zi bir birodarlarimiz avvalda salaflar qilmagan vasilalarni qilishadi. Biron bir narsani, biron bir ibodatni amalga oshirishlik uchun o'rtada biron bir yangi vasilalarni paydo qilishadi va ular mana shu qilgan vasilalarni nimaga qilishdilar desa, om hujjatlarni gapirishadi. Bu om hujjatlarni ichiga kirib ketadi, umumiy hujjatlarni ichiga kirib ketadi. Bu qotgan ishlarimiz ham bunga xos biron bir narsa kelmagani bilan omni ichiga kirib ketadi degan gaplarni gapirishadi. Bu qilishayotgan vasilalarini salaflar qilmaganligini o'zlari yaxshi bilishadi qilishayotgan paytida deb aytadilar. Biz o'shanda ularga mana shu ilm bilan, mana shunaqangi so'zlar bilan hujum qila olamiz. Agarda ular ilm ahlidan bo'lsa avvalo, va insof ahlidan bo'lsa undan keyin davotdilar. Xo'p, solihni masoillari Imom Ahmad bin Hanbalni o'g'illari kitoblarida 776 masalada shunaqangi iboralar bor ekanki, otamdan so'radim, ya'ni Ahmad bin Hanbaldan, kishi rukudan turganda qo'lini bog'laydimi yo qo'lini tushiradimi deb so'raganimda, u kishi, ya'ni otasi javob berib aytdiki, bu qiyinchilik tug'dirmaydi deb umid qilaman inshaalloh dedilar. Bu qiyinchilik tug'dirmasa kerak deb umid qilaman inshaalloh degan so'z bilan javob berdilar. Va Al-Mubdi'a degan kitoblarida hanbaliylarni rukudan keyingi turishligini zikr qilinib aytiladiki, xohlasa qo'lini bog'laydi, xohlasa qo'lini tushiradi deb aytishadi Mubdi'a degan hanbaliylarning kitobida. Buni ham Imom Ahmaddan rivoyat qilishadi. Shayx Alboniy aytadiki, ha, bu rivoyatlar bizlar Suriyada aytganimizdek, bu an'anun bilan sharhlanadi, boygin bilan sharhlanadi. Bu unga topshiriladi. Ya'ni hech qisi yo'q degan so'z bilan hammasi bitta so'z bilan, boshqa ibora bo'lgani bilan ma'nosi bitta ma'nodagi bo'lgan so'zlar deb aytadilar. Xo'p, Abul Hasan savol berdilarki, Shayx hafizakumulloh, mana shu javobingiz, hozirgi berayotgan javobingiz haligi birodarlarimizni so'zlarini ham o'z ichiga oladimi? Ya'ni birodarlarimizga ahdlarga vafo qilishlik haqidagi oyat, hadislarni gapirishadi va bay'at olingandan keyin ahdlarga vafo qilishinglar kerak. Alloh masalan Qur'onda ahdga vafo qilinglar deganda hamma ahdlar kirib ketadi. Hamma berilingan ahdga musulmon kishi vafo qilish kerak. Ya'ni bu xos bir ahdlarni nazarda tutmaydi, hammasi kirib ketadimi yoki hozir sizning javobingizda tushuniladimi? Ya'ni murod bundan xosmi yo ommi, o'sha kiradimi yo'mi, shunga nima javob beriladi deb so'radi. Bu kishi aytdilarki, mana shu oxirida aytgan so'zlarim mana shunga javob bo'ladi. Shuni yana ziyoda qilib aytamanki, ahdga vafo qilishlik bu bir masala bo'lsa, ahd tuzishlik bu boshqa bir masala. Ahdga vafo qilishlik alohida bir masala bo'lsa, ahd tuzishlik, ahdlashishlik bu boshqa masala. Ahdga vafo qilishlik bu shunaqangi masalaki, haligi maqolda aytilgandek, bunda ikki kishi talashmaydi, ikki qo'zichoq suzishmaydi deyilganda masala, ya'ni hammaga ma'lum ahdga vafo qilishlik. Bizlar ularga aytayotgan narsa ahdga vafo qilishlik haqida emas. Bizlar ular bilan talashayotgan masala ahd suzishlik, ahd olishlik, bay'at olishlik. Biz ularga aytamizki, oldin kursini o'rnatgandan keyin talashgin deymiz. Kursini o'rnatib talashgan. Yo'q, kursi ustida talashilmaydi. Men o'tiraman qilib. Oldin kursi o'rnatiladi, keyin talashiladi. Biz ularga aytamizki, oldin o'sha shar'iy faqat xalifaga beriladigan katta ahd, bay'at. Mana shuni boshqalarga berish mumkinligini, uni shar'iyligini isbotlagindi, keyin unga vafo qilishlik haqida gapirgan. Oldin mana shu olinayotgan ahdni, olinayotgan bay'atni shar'iyligini isbotlab, keyin bu ahdga vafo qilishlik haqida gapirgan. Demak, oldin ahdni, oldin mana shu bay'atni isbot qil, keyin odamlarga vojib qilgin unga amal qilishlikni. Keyin vojib qilgin. Demak, nima botilni ustiga qurilsa, u botildir. Nima asli bo'lmagan narsani ustiga qurilsa, buni asli yo'qdir. Demak, biz umuman musulmonlarda ko'rgan narsamiz va xossatan kitob va sunnatdan o'rganganimiz va dalil deb biladigan narsamiz salafi solihlar, doimo takrorlaydigan salafi solihlarimizda biz umuman ko'rmadik, ko'p bay'atlar bo'lishligini, ko'p ahdlar olinishligini, salafi solihlar ahdlarga vafo qilish, bay'atlar olish masalasida hozirgi kundagi ko'p bay'atlarga o'xshagan bay'atlar yo'q edi ularda. Bu salaflar bunga qanaqa amal qilganligi bu bir jihatdan bo'lsa, ikkinchi bir jihatdan aytamizki, mana shu ko'p ahdlar, ko'p bay'atlar olinishligi bu musulmonlarning hayotiga zarar bo'layotganligi, musulmonlar o'zi bo'linib yotishligiga qaramasdan ularni battar bo'lishlikka olib kelayotganligi, buni orqasidan qanchadan qancha fasodlar bo'layotganligi haqida gaplashamiz. Buni keyingisida Xudo xohlasa, subhanallohi va bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Xo'p, 10-chi kafetani B tomonini 11-chi minuti 38 sekundiga keldi.